odontycznych. Ortoveral, dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęła 18. Serwis Trójki, Radosław Mróz. Już w środę Sejm zajmie się opłatą paliwową. Ma to być 25 groszy do każdego litra paliwa. W tym serwisie także o kolejnych brexitowych negocjacjach i poruszające uroczystości w Jedwabnem. Mija 76 lat od mordu na Żydach. Na początek zmiana terminu posiedzenia Sejmu i propozycja nowej opłaty paliwowej. Posłowie mieli wrócić do pracy w piątek, ale decyzją Konwentu Seniorów będą obradować w środę. Zajmą się m.in. projektem PiSu, który zakłada, że do każdego litra paliwa będzie doliczana opłata 20 groszy. Razem z VAT to 25 groszy. Pomysł krytykuje opozycja. Wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska uważa, że Prawu i Sprawiedliwości zależy na czasie. Podrożenie benzyny to 25 groszy zostaje i widać tutaj, że Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane, żeby to załatwić jeszcze przed wakacjami. Chodziło także o to, żeby terminy Sejmu i Senatu były zbieżne, żeby to, co zrobił Sejm, mogło bardzo szybko trafić do Senatu. Wprowadzenie nowej opłaty zakłada ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych. 20 groszy z każdego litra paliwa trafi do tego funduszu. Połowa zostanie wykorzystana na drogi lokalne, druga na Polskę Wschodnią i drogi szybkiego ruchu, wyjaśnia wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. W przyszłym roku te środki byłyby wydatkowane, więc to będzie już widoczne. Na pewno na drogi gminne i powiatowe. Zastanawiamy się, czy także drogi wojewódzkie objąć. Myślę, że to już w przyszłym roku będzie widoczne i mieszkańcy stwierdzą, że nie będą zmarnowane te pieniądze. Według wiceministra Smolińskiego nowa opłata paliwowa zapewni wpływy w wysokości około 4 do 5 miliardów rocznie. Zbiórka dla fikcyjnego chorego dziecka. Tę sprawę już bada prokuratura. Śledczy wyjaśniają okoliczności oszustwa związanego z akcją zbierania pieniędzy na operację dla 2-letniego chłopca chorego na raka oka. W zebranie 500 tysięcy złotych zaangażowali się znani aktorzy, piosenkarze, dziennikarze i politycy. Wszystko zorganizował 23-letni mieszkaniec Warszawy. W internecie zamieścił zdjęcie chłopca oraz numery konta. Pieniądze zaczęły wpływać, m.in. 100 tysięcy złotych od Roberta Lewandowskiego. Dopiero po pewnym czasie organizator przyznał, że dziecko, na które zbiera pieniądze, nie istnieje. W tym serwisie Trójki teraz kolejna odsłona brexitowych negocjacji. Główny negocjator do spraw Brexitu z ramienia Europarlamentu krytykuje propozycję Londynu. Chodzi o status, jaki będą mieli na Wyspach unijni obywatele, w tym Polacy, po tym jak już Wielka Brytania opuści wspólnotę. Guy Verhofstadt mówi wprost, brytyjska propozycja jest niewystarczająca. Brytyjska oferta to za mało, mówi Guy Verhofstadt. Stwarza rodzaj obywatelstwa drugiej klasy. Dziś ci ludzie mają pełnię praw i nie rozumiemy, dlaczego część miałaby być odebrana. I dodaje, dziś Europarlament powiedziałby takiemu układowi nie. Chcemy, żebyście zostali, powtarza Theresa May, wtóruje jej minister do spraw Brexitu David Davis. Szczególnie z centralnej Europy słyszeliśmy, ci ludzie będą obywatelami drugiej klasy, a to nieprawda. Ale Michael Bond z organizacji Free Million zrzeszającej imigrantów unijnych na Wyspach nie kryje obaw. Choćby sprowadzenie członków rodziny nie byłoby możliwe. Jeżeli moja starsza mama będzie chora, nie mogłabym jej sprowadzić na wyspę. Moja rozmówczyni podkreśla, gwarancje są tymczasowe. Rząd chce, by obowiązywały nas obecne przepisy imigracyjne, a więc po Brexicie nasze prawa mogą się zmienić i chcielibyśmy gwarancji dożywotnich. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. We wspólnym oświadczeniu większość frakcji w Europarlamencie domaga się zagwarantowania praw dla obywateli Unii. Apelują o to liderzy chadeków, socjalistów, zielonych i komunistów. Zginęło około 300 osób, Żydów. Mija 76 lat od mordu w Jedwabnem. O tragicznych wydarzeniach dziś na miejscu przypominają uroczystości i wspólna modlitwa przedstawicieli różnych wyznań. Więc Mordechai, dzisiaj to jest trudny dzień. Dzień, w którym jesteśmy tutaj razem pamiętać morderstwo niewinnych ludźmi. Naczelny rabin Polski, Michael Szudrich. Przez wiele wiek bardzo dobre sąsiedzi. Jeden dzień to był inaczej. Chcę poprosić teraz Jego Ekscelencję, ksiądz biskup Rafał Markowski. Dzisiaj, stając w tym miejscu w imieniu Episkopatu Polski, chciałbym powiedzieć, Kościół w Polsce opłakuje wszelkie akty nienawiści, wszelkie przejawy antysemityzmu, jakie kiedykolwiek miały miejsce tutaj. Warto pamiętać wspólnie, nie czynić żadnych wyróżników. Były wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich. Czy to śmierć, którą trudno sobie wyobrazić, śmierć, przy której trudno mówić o jakichkolwiek motywach. Przyjechaliśmy tu uczcić pamięć poległych naszych rodaków, tyle że wyznania Mojżeszowego.

nations find to betray. Where our water isn't hidden, we can burn and be forgiven. Where our hands hurt from healing, we can laugh without a reason. 'Cause the sun isn't only sinking fast. Every moon in our bodies makes shining glass. Where the time of our lives is all we have, and we get a chance to say before we ease away, for all the love you left behind, you can have mine. U nas burza poszła bokiem, ale burze się jeszcze nie skończyły. Wieczór ma być burzowy i noc także, także i u Państwa się może jeszcze zdarzyć. 17 minut po 18. Reportaż w Trójce. Pan Jacek pochodzi ze słynnego w Krakowie fryzjerskiego klanu Tatomirów. Był uczniem mistrza Antoniego Cierplikowskiego, uważanego za największego z fryzjerów XX wieku. To nietuzinkowa osobowość i człowiek, który jest wzorem nie tylko dla polskich fryzjerów. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat pod tytułem Pan Jacek. Ja nigdy nie powstrzymam. Francuska mówiła tak. Jest mąż. Nie zmieniam. Jest wielbiciel, broń Boże, jest bardzo dobry. Zmiana samochodu za drogo. Robota jest, trzymam. To chociaż tą fryzurę zmieńmy. Raz na jednym pokazie w Paryżu opinałem koka i po pokazie, po defiladzie modelek zeszliśmy z podium i dolatuje do mnie mistrz Alexandre de Paris. Mistrz nad mistrzem. Łapie mnie i mówi: Jacques, musisz mi powiedzieć, jakżeś to zrobił. Genialnie ci to wyszło. To jest słynne zdjęcie mistrza Antoana zadedykowane dla mnie. Dla Jacques Tatomir, wielkiego artysty Antoine, Paryż. To jest zdjęcie salonu mojego paryskiego. A tutaj jestem właśnie odznaczony diamentową odznaką fryzjerstwa, wielkiego fryzjerstwa Francji. Tomasz Roman Tatomir. W 1919 roku przenosi się z Lwowa do Krakowa, gdzie rozpoczyna naukę zawodu i przyjmuje pseudonim Roman. Pierwszy salon Roman powstaje na Placu Inwalidów. W latach 60. do salonu dołącza drugi syn Romana, Jacek. Wiosną 59 roku przyjechali do Krakowa pierwszy raz po wojnie fryzjerzy z wyższej półki, Francuzi, Austriacy, Niemcy. Był wielki konkurs w nowiuteńkiej hali Wisły. Pokazali nam, jakie cuda można z włosów tworzyć, jak można upiększyć kobietę, jak można zmienić. I po prostu zakochałem się w tym zawodzie. Trend wiosna-lato 2017, miedziany foliaż, jak również nudy beż dla bardziej wysublimowanej klientek w naszym salonie. To były moje urodziny w Kubie pod Jaszczurami i umówiłam się z Jackiem, ale nie przyszłam na to spotkanie. Kuzynka brała ślub, a wiedziałam, że on jest dobrym fryzjerem. No i uczesał kuzynkę, uczesał mnie i coś mi zaproponował, to może się spotkamy potem. Skończył mnie czesać i mówi, no to co z tą randką? A ja powiedziałam, słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Urodziłem się 13 w piątek. Mój kochany, wspaniały tatuś mi zawsze mówił jedno, pamiętaj, że szczęście jest tuż obok nas i trzeba go łaskotać, żeby się uśmiechał, bo jak stanie, że będziesz się patrzył tylko na twoje szczęście, to ci nic nie da. Trzeba prowokować. Wyszliśmy z tatą w niedzielę na rynek i był kiermasz, była loteria. Kupiłem 5 losów i w tym losie był jeden junak. Mowy o motorze nie było, dlatego że tatuś mi powiedział, albo się wyprowadzasz, albo motor zostawiasz. No w ten czas się jeszcze rodziców słuchało. Sprzedaliśmy ten motor, normalnie kosztował 27 tysięcy złotych, a myśmy go sprzedali za 42. Takie były czas. Te pieniążki te rodzice odłożyli i dostaliśmy przez Izbę Rzemieślniczą zaproszenie takie, że jest taka podróż Transylwanią po Morzu Śródziemnomorskim. I ja mówię, tato, musimy jechać, są pieniążki z tego. I tak powąchałem troszeczkę zachodu, zrozumiałem, że jest piękny świat, że jest wolny świat. Mówi, że jedzie do Francji. I wyjechał. Każdego 26 dostawałam telegram z Francji. W tą datę tego naszego pierwszego spotkania. Przysyłał mi też paczki piękne. Wyjeżdżam do Paryża na adres tam załatwiony korespondencyjnie znajomości mojego tatusia i mamusi. Trafiam do jednych firm, gdzie uczę się im, oczy mi wychodzą z orbit. Już farby nie płynne, tylko w kremie, że lakier w bombie, tysiące środków do pielęgnacji włosów. Dorabiałem, byłem na zastępstwach. I pewnego dnia właśnie jestem w Federacji Fryzjerstwa na Place de la Bourse i jestem zawołany do prezydenta, prezesa Federacji i on mówi, słuchaj, jest tutaj. Przedstawia mi takiego pana, wysokiego, szczupłego. Poszukuje fryzjera. Ja mówię, dobrze, czemu nie? Co się okazało, że ten pan, który ze mną rozmawiał, w ten czas to był jeden z 5 najlepszych salonów fryzjerskich w Paryżu. Pierre Coeur. Po 3 dniach uczesałem dwie panie oszczygłem. W 3 dniu, to był czwartek, tak, pan Coeur mnie zawoła do swojego biura i mówi, w przyszły wtorek weź paszport i jakie papiery masz francuskie, proszę przynieść, moja księgowa się zajmie, żeby ci wyrobić kartę pracy. I tak się zaczęła moja awantura stałej emigracji. Zaproponował mi, że on chce jeszcze zostać, czy bym nie przyjechała. Oj, pojechałam. Wtedy, czy ja wiem, czy ja decyzyjnie podchodziłam do tego. Pojechałam niby na miesiąc, a zostałam 25 lat. Ja na przykład bardzo tęskniłam za Polską, za Krakowem szczególnie. No ale czasy były, jakie były. To były paszporty w jedną stronę, tam i z powrotem i na tym koniec. A żeby mieć możliwość otworzenia salonu we Francji, musiałem zrobić tak zwany brevet professionnel, czyli mistrzowski francuski. I w ten czas już byłem po pewnym okresie konkursów, byłem już raczej znanym, ale trafiłem i musiałem chodzić do szkółki. Przychodzi taki pan na początku tych szkoleń. No my pewniacy, artyści, ale skąd? Nie, co tam, kto będzie tutaj opowiadał, jakiś przychodzi tutaj starszy pan, ludzie nam to mówią. No i on nas wywołał tą całą piątkę tych gwiazdorów, postawił i powiedział, panowie, obserwujcie. I weszły do sali 3 kobiety, blondynka, ruda i czarna. Macie 45 sekund na obserwowanie tych pań. No to myśmy poobserwowali, popatrzyli się. Dobra, okej, prawda, panie wyszły. Zaczął nas wypytywać, jaka była pierwsza, druga, trzecia. Jakie miała buty, jak była ubrana, w jakim stylu, jakie miała oczy, jaki miała kolor włosów, co byś jej zmienił, jakbyś ją ostrzegł, jakbyś ją zobaczył. I zostaliśmy z tak zwanymi buziami otwartymi, bo nikt nic nie pamiętał. Więc pan profesor nam powiedział, panowie, krowie ogony czesać, a nie kobiety. Ja teraz poproszę tutaj jedną panią, która była moją trenerem, moją miłością, moim wszystkim, moją żoną. Moja dziewczyna, moja żona, moja cudowna żona jest jakby takim współautorem moich sukcesów, mojej pracy, prawda? Myśmy pracowali po 14 godzin dziennie. Do salonu przychodziły takie pani jak pani Betancourt, właścicielka Orealu, Bonduelle, ta pani od konserw, księżna Paryża. Upłynęło 5 lat, więc mogłem wejść do ekipy narodowej Francji w Wiedniu, gdzie zdobyliśmy brązowy medal. Madryt, był Luksemburg, gdzie było złoto. Mistrzostwa Francji, tytuł mistrza Francji. I zapraszam Was w świat trendów 2017, wiosna, lato. Duży wysiłek, do 11 w nocy nieraz były ćwiczenia przed konkursami. Zawsze miał łzy w oczach, jak grali Marsyliankę albo jak Mazurka Dąbrowskiego. I chyba tak nam zostanie do śmierci już. Bo nie da się wykluczyć 25 lat życia lub więcej w danym państwie, w którym w dodatku nigdy nie byłam traktowana gorzej. Chłopcy nasi byli dwujęzyczni. Że na przykład jak wracali ze szkoły, to wszystko co w szkole, to rozmawiali ze sobą po francusku. Potem się zaczęło tak, że zaczęli mieszać dwa języki. Więc walczyłam z tym bardzo. Mówiłam, zaczynasz coś w języku polskim, skończ po polsku. Nie wkładaj jednego słowa francuskiego. Po francusku zaczynasz, skończ po francusku. Bo są słowa, które są bardziej adekwatne, które wpadają lepiej w tekst. Ja pracowałam od 1970 roku do ostatniej chwili. To było przedsiębiorstwo finansowe, które przekształcone było na bank. Zrobiłam tam dużo dobrego, dużo się nauczyłam. Dużo nerwów mnie to kosztowało, ale byłam doceniana. Na przykład zwalniali mnie z biura, absolutnie, żebym poszła demonstrować za Solidarnością. Do zobaczenia po przerwie. Zostaliśmy zaproszeni na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia do państwa HR po wspaniałym bigosie po francusku Le Choucroute. Jesteśmy przy deserze, pan HR i mówi: Jacku, Marto, mam prośbę do was. Chciałbym, żebyście przejęli mój salon na Rue Royale. A mnie lód został w gardle. Ja mówię, proszę pana, to jest niemożliwe. Wie pan, co to jest dla mnie? To jest dar z nieba. Skąd ja znajdę kasę na kupienie tego salonu? A on mi mówi, ja już nie martw się, ja już rozmawiałem. Jedna z pań, z tych tak zwanej z wyższej półki, zawiozła mnie do swojego bankiera. Jak żeśmy weszli, to widziałem, jak się VIP-a przyjmuje, że dyrektor rozwija dywan czerwony, a sekretarka zamiata, żeby się pani na piórku nie potknęła. I pani weszła i powiedziała: ja jestem gwarantem, mam zaufanie do małżonki i do tego pana i zrobiłby pan wielką przyjemność, jakby pan mu dał satysfakcję. I stałem się właścicielem salonu na Rue Royale. Medale Mistrzostw Świata, Europy i Francji. Zostaje przyjęty do zespołu wielkiego fryzjerstwa i kreatorów Francji i odznaczony diamentową odznaką tego stowarzyszenia. Przychodzi jedna klientka, mówi: wiesz co, my się przygotowujemy, że będziemy coś w Polsce robili. Ja mówię, nie wygłupię się, to ja muszę być dyrektorem. A czemu nie? Przyjechałem do domu, zrobiłem sobie małą whisky, dzieci w szkole, żona w pracy i zacząłem myśleć. Głowa bolała. Wieczorem żona przychodzi z pracy i mówi: o, mój mąż ma jakąś decyzję do podjęcia. Ja mówię: tak, żono, pierwszy raz mi się to zdarza, ale wracamy do Polski. Więc żona mówi: tyle lat pracy, wysiłku, czyś ty oszalał, chłopie, wszystko zniszczymy. Ja mówię: słuchaj, za każdym razem, co się kłóciłaś ze mną, mówiłeś, że wracasz do mamusi. No to wracamy do mamusi. Ja już chyba nie chciałam wracać. Starszy syn powiedział: mamo, ale mój dom jest tu. To był dla mnie taki kubeł zimnej wody. Mąż przyjeżdża pierwszy, ja zostaję przez rok sama z chłopcami. Starszy wtedy zdaje maturę, a drugi zdawał już w Krakowie maturę. Zaczynamy działalność w Krakowie i to się zaczyna rozwijać bardzo szybko. Jacek przekazał, jak państwo widzieli, symboliczny grzebień swojemu synowi Fryderykowi. Jacku, dziękujemy ci za twój ogromny wkład w rozwój fryzjerstwa w Polsce.

więcej tak głęboko. Nie będę stoił, nie. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję zasznurowanymi butami. I jestem zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój plem. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozczarowanymi butami. Sznurowadła w wersji Fismola. Za 22 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. Jak rozwiązać węzeł gordyjski, którym jest wojna domowa w Syrii? Dziś w Genewie ruszyła kolejna runda negocjacji pokojowych. Czy tym razem są jakieś szanse na pokój? Ta wojna trwa już 6 lat. Kosztowała życie ponad 300 tysięcy osób. 11 milionów Syryjczyków musiało opuścić swoje domy. I o tym Łukasz Walewski. Już po raz siódmy negocjatorzy reprezentujący zwaśniane strony syryjskiej wojny domowej zasiadają do stołu rozmów pokojowych w Genewie. Choć analitycy, komentatorzy i eksperci podkreślają zgodnym chórem, że lepsze są rozmowy niż ich brak, to dotąd te wieloletnie negocjacje nie dały praktycznie nic, tłumaczy Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Budzą coraz mniej nadziei z każdym kolejnym momentem. Traktowanie tego jako przełom w konflikcie, koniec tragedii, która się tam dzieje, to jest absolutnie nieuzasadnione. Czemu dotąd nie udało się dogadać, tłumaczy doktor habilitowana Katarzyna Górak-Sosnowska ze SGH i wyjaśnia, jakie były cele różnych stron w obecnej sytuacji. Mamy dwa zła w Syrii. Państwo islamskie i Asada. I na razie kosztem mniejszego zła mimo wszystko, za pomocą Asada, pokonanie państwa islamskiego, bo przy okazji zrobienie tego w taki sposób, żeby z jednej strony Asadowi zapewnić w miarę godne odejście. Przecież widział, jak został potraktowany Kaddafi, jak na początku wyglądały losy Mubaraka. On tego nie chce. No i trudno mu się dziwić, że nie chce zginąć gdzieś jako zbrodniarz wojenny. I potem, żeby z jednej strony nie była Asada, no bo też nie wiadomo, co on zrobi z tą całą opozycją, która walczyła z nim. Ale z drugiej strony też, żeby nie była czarna dziura. To znaczy, żeby powstała jakaś siła, która byłaby w stanie w tym kraju podzielonym na wszystkie możliwe sposoby, by jakoś nad tym zapanować. Tylko tutaj pojawia się zasadnicze ale, kto ma doprowadzić do tego właśnie nowego porządku w Syrii. Tymczasem zeszły rok na przykład dla syryjskich dzieci był najgorszym od początku wojny, wskazuje Monika Kacprzak z UNICEF Polska. Wzrost liczby przypadków zabijania dzieci, okaleczania, rekrutowania do sił zbrojnych. Dzieci są wcześnie wydawane za mąż, muszą żebrać, są zmuszane do pracy, więc sytuacja ich jest tragiczna. Od początku konfliktu urodziło się też co trzecie syryjskie dziecko, to znaczy, że nie znają one innej rzeczywistości niż rzeczywistość wojny. Negocjacje mają dotyczyć czterech podstawowych kwestii: formowania rządu przejściowego, nowej konstytucji, wolnych wyborów oraz bezpieczeństwa i walki z terroryzmem. Obiecaliśmy rządowi Syrii przedyskutowanie tych czterech koszyków. Wyjaśnia zastępca specjalnego wysłannika

bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt, a to oznacza, że już za 15 minut godzina 19, Wojciech Surmacz. Zapraszam. Dziś porozmawiamy o wysokim ryzyku inwestowania w kryptowaluty, przed czym przestrzega Komisja Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski oraz o przyszłości i przeszłości polskiego rynku kapitałowego. O szczegółach już za chwilę z moim i Państwa gościem, czyli z panią Małgorzatą Zaleską, profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajną Szkoły Głównej Handlowej i dyrektorem Instytutu Bankowości. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. No to zaczynamy. W miniony piątek, czyli 7 lipca, na stronie Narodowego Banku Polskiego pojawił się komunikat zawierający ostrzeżenie przed kryptowalutami. Już na początku ostrzeżenia możemy przeczytać. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego informują, że waluty wirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez Bank Centralny Państwa, nie są pieniądzem, to jest nie są prawnym środkiem płatniczym ani walutą, nie mogą być wykorzystywane do spłaty zobowiązań podatkowych oraz nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności w punktach handlowo-usługowych. Zaskoczona pani profesor tym komunikatem, początkiem? Nie, nie jestem zaskoczona, dlatego że dana waluta jest tyle warta, ile wiarygodność emitenta. A tutaj emitent jest całkowicie anonimowy. Ten rynek nie jest ani nadzorowany. Środki lokowane w kryptowaluty nie są gwarantowane, czyli jest to bardzo ryzykowne. Jeśli ktoś chce w ogóle inwestować w bitcoina czy w inną kryptowalutę, powinien wiedzieć, że podejmuje bardzo, bardzo wysokie ryzyko. No właśnie. I tutaj w ostrzeżeniu NBP-u i KNF obie instytucje podały listę 5 głównych zagrożeń, 5 ryzyk. Ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży. Ryzyko związane z brakiem gwarancji, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności, czyli waluty wirtualne nie są powszechnie akceptowalne w punktach handlowo-usługowych. Ryzyko związane z możliwością oszustwa. Niektóre oferowane formy inwestowania w waluty wirtualne mogą mieć charakter piramidy finansowej. I ostatnie ryzyko, też bardzo ważne i o ile nie najważniejsze, ryzyko związane z dużą zmianą ceny. Dotychczas ceny walut wirtualnych charakteryzowały się wysoką zmiennością. Pojedyncze transakcje walutami wirtualnymi mogą istotnie wpływać na kształtowanie się ceny. Które z tych ryzyk najbardziej przykuwa uwagę pani profesor? Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że ten rynek jest całkowicie niekontrolowany i w związku z tym nikt nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo osobom, które inwestują w kryptowaluty. Pani profesor, ale no to mamy temat kryptowalut, myślę, że mamy omówiony, bo to w zasadzie co tu dużo rozmawiać. Kryptowaluty same w sobie, ja sobie przypominam, żeby tak zamknąć temat, przypominam sobie taką sytuację, kiedy przyszedł do mnie człowiek, no, powiedzmy programista, z telefonem komórkowym: panie redaktorze, mam taką ciekawą zabawkę. I pokazał mi kryptowalutę, którą wspólnie ze swoimi kolegami we trzech pracowali w jednym z telekomów dosyć dużych, wykorzystując infrastrukturę tego telekomu stworzyli kryptowalutę i pokazywał mi, jak to działa. Zainstalował u mnie na telefonie taką aplikację, u siebie też, i w bardzo szybkim czasie, w kilkanaście sekund, przelał mi na moje konto kilkaset tych wirtualnych monet, jednostek, więc byłem trochę przerażony tym, ale rzeczywiście myślę, że na razie jest to dosyć ryzykowna zabawa i wszystkim Państwu doradzamy, no, żeby się kilka razy przynajmniej zastanowić, zanim Państwo zaczną inwestować w kryptowaluty. Natomiast 12 czerwca na łamach Dziennika Rzeczpospolita, tu przechodzimy do drugiego tematu płynnie. 12 czerwca na łamach Dziennika Rzeczpospolita ukazał się wywiad z Wojciechem Nagelem, prezesem Rady Giełdy. Ów szef Rady Giełdy wypowiedział tam bardzo wiele uwag pod pani adresem. Przypomnę naszym słuchaczom, że pani prezes była prezesem Giełdy Papierów Wartościowych, a wcześniej zasiadała pani też w zarządzie Narodowego Banku Polskiego, ale to odnosi się akurat do czasów, kiedy pani zarządzała Giełdą Papierów Wartościowych. No i tak, szef Rady Giełdy wypowiedział tam bardzo wiele uwag pod pani adresem, przynajmniej takie odnoszę wrażenie, i od tamtej pory nikt jakby nie skomentował tych uwag, więc chciałbym skorzystać z okazji, że jest pani w studiu. A Giełda Papierów Wartościowych to bardzo ważny projekt dla Polski. Chciałbym poprosić o komentarz w tej sprawie. I teraz tak. Pan Wojciech Nagel stwierdził, jeśli pani się oczywiście zgodzi na to, żebyśmy spróbowali trochę odnieść się do tych twierdzeń. No więc pan Wojciech Nagel twierdzi, że od połowy marca tego roku ruszyły prace wdrożeniowe nad projektami, które ogłaszano medialnie, a które de facto nie funkcjonowały lub też na poziomie grupy kapitałowej GPW rozwijane były nie w takim stopniu i z takim priorytetem, jaki był oczekiwany. I tutaj później wymienia te projekty. Chodziło mu o Instytut Analiz i Ratingu, o przygotowania do wdrożenia platformy obrotu towarami rolnymi we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz kwestii faktycznego, a nie medialnego przejęcia funkcji administrowania stawkami VIBIT i WIBOR. Kolejna sprawa to wyjaśnienie tego, i to jest bardzo istotna sprawa, wyjaśnienie tego, co naprawdę się wydarzyło w TGE, czyli na Towarowej Giełdzie Energii, w związku z ujawnieniem faktu nienaliczania należnego podatku VAT. W styczniu Rada Giełdy została zaskoczona informacją zarządu GPW, że istnieje krytyczny problem podatkowy związany z TGE, a na przestrzeni lat wcześniejszych nie był on zgłaszany przez kolejne zarządy. To co, zaczynamy od tego VAT-u, czy od tych pierwszych rzeczy, pani prezes? Zacznę od tego, że delikatnie rzecz ujmując, można to potraktować jako swojego rodzaju pomówienia. Zacznę może od tego VAT-u. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że podatki trzeba płacić. I Towarowa Giełda Energii od niektórych transakcji od 2011 roku nie odprowadzała należnego VAT-u. Uzbierało się tego w sumie razem z odsetkami około 80 milionów złotych. Bardzo duża kwota. Nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że ten podatek trzeba było zapłacić. Takie są między innymi dwie interpretacje organów podatkowych, organów skarbowych. No to w czym problem? W tym samym wpisaliśmy się tak naprawdę w uzupełnianie tej luki VAT-owskiej i odzyskiwania określonych środków. Czyli muszę to, powiedzieć, co robi dzisiaj Ministerstwo Finansów. Dokładnie. I organy podatkowe, które jakby zajmują się ściąganiem i łataniem tych dziur, które powstały w poprzednich latach. Dokładnie. I nie jest prawdą, muszę powiedzieć, że Rada Giełdy nie wiedziała o tym wyzwaniu. Można powiedzieć, że członkowie Rady Giełdy, którzy dłużej zasiadają w Radzie Giełdy, wiedzieli o tym wyzwaniu wcześniej niż ja wiedziałam, niż ja przyszłam do zarządu giełdy. Z uwagi na to, że ta kwestia była między innymi przedmiotem zainteresowania Komitetu Audytu Rady Giełdy jeszcze w latach wcześniejszych. No dobrze, ale to nie wszystko. Rozumiem, że problem polega na tym, że te 80 milionów złotych trzeba zapłacić i to jest problem. Ale to nie wszystko. Te pieniądze już zostały przelane, dlatego że giełda złożyła czynny żal i ujeściła stosowne kwoty, no bo jak powiedziałam, nikt nie ma wątpliwości, że podatki trzeba płacić. No tak. Dalej czytamy. Wiele zaniedbano też w otoczeniu giełdy. Przez długi czas niszczono profesjonalną, rzetelną komunikację z rynkiem, kontakt z inwestorami, w tym zagranicznymi. Jeszcze w okresie ostatnich 9 miesięcy dostawaliśmy sygnały, że jeśli ktoś ważny lub znacząca delegacja przyjedzie z zagranicy, proszono, aby nie organizować im spotkań, bo określone osoby nie pojawią się po prostu. Obrażano inwestorów w kraju i za granicą, butą, niekompetencją, nie potrafiąc komunikować rzetelnych danych związanych z giełdą. Co się wówczas działo, określam jako wizerunkową i kompetencyjną katastrofę. Giełda zaczęła być traktowana przez interesariuszy jako urząd. Zaczęto ją omijać przy omawianiu ważnych projektów rządowych, mówi Wojciech Nagel. Nie mogę się zgodzić z tymi stwierdzeniami. Bardzo dbaliśmy o reputację giełdy. Mieliśmy bardzo dobre relacje z inwestorami zagranicznymi. Ale nie zauważyła pani, że inwestorzy zagraniczni omijają szerokim łukiem giełdę? Nie zauważyłam. Wprost przeciwnie, inwestorzy zagraniczni nawet powrócili na warszawską giełdę i stali się przyczynkiem hossy, która zaczęła mieć miejsce pod koniec zeszłego roku. Rekordowe notowania, tak? W związku związku z powyższym wprost przeciwnie, inwestorzy zagraniczni nam zaufali. Także chciałam zaznaczyć, że nie jest prawdą, iż omijano nas w kwestiach dotyczących strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To ja pierwsza zaproponowałam wprowadzenie koncepcji REIT-ów w Polsce, czyli spółek wynajmu nieruchomości, które miałyby być notowane na warszawskim parkiecie. To zresztą jest obecnie szeroko dyskutowane. To ja pierwsza powiedziałam o potrzebie budowania oszczędności długoterminowych w Polsce. To my jako giełda podpisaliśmy porozumienie, koalicję z BGK Nieruchomości w zakresie realizacji wspomożenia programu Mieszkanie Plus. To my w końcu rozpoczęliśmy intensywne prace, jeszcze wracając do pierwszego pytania, czy pierwszego, nazwijmy to, zarzutu skierowanego w tym artykule, że w zakresie WIBOR-u, WIBID-u nic się nie działo. To myśmy przygotowywali i przygotowaliśmy specjalną spółkę, która z sukcesem, z tego co wiem, przejęła w czerwcu tego roku administrowanie tymi ważnymi stawkami WIBOR i WIBID. No to jeszcze jedna rzecz. Zwolniono blisko 20 osób stanowiących podstawowy zasób kadrowy giełdy bez analizy biznesowej. Zwolnienia objęły ludzi z wieloletnim doświadczeniem i unikalnymi umiejętnościami z kluczowych działów takich jak relacje inwestorskie, komunikacja z rynkiem, rozwój biznesu, marketing. Nie znam uzasadnienia, byłem wtedy poza radą, ale wiem obecnie, że ta operacja naraziła spółkę na osłabienie podstawowych jej funkcjonalności i procesy sądowe. W ich miejsce zatrudniono ludzi zasadniczo bez doświadczenia i wymaganych umiejętności na rynku kapitałowym na wysokich stawkach, a później jest jeszcze kwestia odpraw, które dostaliście podobno państwo, jakieś bardzo gigantyczne. To od razu powiem, że żadnej odprawy nie dostałam, żeby była jasność po raz kolejny. Trudno mi jest się zgodzić z tym, co zostało powiedziane. Rzeczywiście tak, miała miejsce reorganizacja w zeszłym roku, mająca na celu ulepszenie struktury. Ta decyzja była podjęta jednogłośnie przez cały zarząd. Jest stosowne uzasadnienie, są analizy w tym zakresie. Przez zarząd, który dostał absolutorium, tak na marginesie. Tak, zarząd giełdy dostał absolutorium. W związku z powyższym decyzja jednogłośna, decyzja potrzebna. Potrzebna między innymi dlatego, że wcześniejsza struktura organizacyjna była bardzo rozdrobniona. Może powiem obrazowo, że 1/4 kadry giełdy to byli dyrektorzy bądź zastępcy. Często bywało tak, że był dyrektor i 3 pracowników. To temat przeszłości giełdy mamy zamknięty, czasu niewiele, więc krótko o przyszłości, ale też odniesiemy się do tego wywiadu. Tam prezes Nagel dostał pytanie następujące. Kadencja nowego prezesa GPW będzie trwała rok. Czy nie boi się pan, że w tym czasie osoba na tym stanowisku będzie starała się głównie przypodobać głównemu akcjonariuszowi, a nie troszczyła się o biznes? I tutaj pan Nagel odpowiada. Wszystko zależy od tego, kto zostanie prezesem GPW. Jeżeli na prezesa zostanie wybrany Jarosław Grzywiński, to nie będę się zbytnio obawiał takiego scenariusza. Tymczasem prezesem giełdy został dr Marek Dietl. Myśli pani, że Marek Dietl będzie starał się przypodobać głównemu akcjonariuszowi, czy jednak się będzie troszczył o biznes? Rynek oceni działania przyszłego prezesa, jak również właściciele ocenią te działania. Natomiast prezes giełdy musi z jednej strony dbać o wynik, bo jest to spółka publiczna, spółka notowana na warszawskiej giełdzie, a jednocześnie musi dbać o infrastrukturę polskiego rynku kapitałowego. No i tym optymistycznym akcentem zakończymy nasze spotkanie. Dzisiaj, szanowni państwo, moim gościem była pani profesor Małgorzata Zalewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. A ja państwu dziękuję, Wojciech Surmacz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Info Monitor, właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad 1 000 000 psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój? Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się, jak pomóc swojemu zwierzęciu. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne pod hasłem Stop Drapaniu. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy